BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה Pleasure Escape. Trance on air. Trance on air. אח שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. We'll be right back. room is where to fly, fly, fly, fly, fly. Escape. Trance on air. Trance on air. We'll be right back. stop, go. Walk here, drive there. All action basically for survival. All communication simply to keep this ant colony buzzing along in an efficient, polite manner. This is Unita Show Escape. Trance on air. Trance on air. This dream I had last night, because there's some really funny stuff in it. This world is an illusion. Is an illusion. Is an illusion. We'll be right back. ממליצה שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. תנו את המפתחות למי שלא שתה. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember. I have to believe that when my eyes are closed, the world's still here. Do I believe? 99 Escape. Trance on air. שהביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה. Escape. Trans on air. Trans on air.